तो अब आप अपने देवता देवता की जब उपासना करोगे तो कहोगे कि वो सत्य प्रतिज्ञ है, मुझे भी सत्य बोलना चाहिए, वो किसी को दुख नहीं देता है तो हमें भी किसी को दुख नहीं देना चाहिए, हैं? वो कभी जड़ संसर्गी नहीं है तो हमें भी जड़ संसर्गी देहादि संसर्गी नहीं होना चाहिए, विवेकवान होना चाहिए, विवेकी होना चाहिए। और वो दूसरे के साथ राग नहीं करता है कि हमको आनंद मिले, राग द्वेष नहीं है उसमें, तो हमको भी राग द्वेष नहीं करना चाहिए, अपने आनंद में स्वतः तृप्त रहना चाहिए। तो ये जो सत चित्त ये सब क्या हुआ, असल में विचार करके देखो तो सत चित्त आनंद के विलास ही तो हुए ना सब के सब, जितने गुण हैं। तो जैसा तुम्हारा सत चित्त आनंद होगा, माने एक देवता में जब इसको देखना है तब उसको उस दृष्टि से देखना पड़ेगा, वो सत्य प्रतिज्ञ है, वो अहिंसक है, वो चिन्मात्र है, वो आनंद रूप है, तो ब्रह्म आनंद रूप है, इसका अर्थ है अपना आत्मा प्यारा है। और जब देवता को आनंद रूप कहेंगे तब उसका अर्थ क्या होगा, उसका अर्थ होगा कि उसमें भूख प्यास नहीं है, इष्ट देवता जो है ना हमारा ईश्वर, वो मरता नहीं, वो मारता नहीं, वो कभी मूर्खता करता नहीं, और अपने आनंद के लिए उसको कुछ खाने पीने की जरूरत नहीं पड़ती, असनाया असनाया और पिपासा उसमें नहीं है, और अभिजिघित है, अभिजिघत है, असनाया रहित, पिपासा रहित, जिघत्ता रहित है ना, ऐसा है। तो ये देवता के गुणों का जो हम चिंतन करते हैं तो ये गुण असल में तत्व ज्ञान पूर्वक होता है कि तत्व ज्ञान के पूर्व होता है, तत्व ज्ञान के पहले देवता में ये गुण मानना पड़ता है कि तत्व ज्ञान होने के बाद मानना पड़ता है। तो देखो तत्व ज्ञान होने के बाद तो क्रिया कारकादि द्वैत विज्ञानोपमर्दोपपत्ते है एकत्र, तत्व विज्ञान होने पर तो बिल्कुल एकत्व हो जाता है, तो वहां न क्रिया है न कारक है न भेद है, तो भेद विज्ञान का उपमर्दन हो गया, भेद विज्ञान का उपमर्दन हो गया, इसलिए ज्ञान होने के बाद हम किसी देवता में इन गुणों का आरोप करें और उपासना करें इसकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। तत्व ज्ञान के पश्चात तो किसी देवता में ये गुण मानना और उसकी उपासना करना ये बनता नहीं। अब लो तत्व ज्ञान के पूर्व करो का तो ठीक है, जब तक तत्व ज्ञान में देवता की उपासना करके अपने में सत्य प्रतिज्ञत्व, अहिंसकत्व, निष्कामत्व, इनका इनका भी देखो क्रम है, सत्य अहिंसा, ये विवेक के साथ संबंध है अस्तेय का, हो जड़ का अस्तेय होता है जड़ का, तो जो जड़ वस्तु को अपने लिए अत्यंत आवश्यक समझेगा और उसमें सुख समझेगा वही जड़ वस्तु का अस्तेय करेगा, इसलिए अचित भाव के साथ संबंध है अस्तेय का, और सद्भाव के साथ संबंध है सत्य और अहिंसा का, और आनंद भाव के साथ संबंध है समझो कि चिद भाव के साथ संबंध अपरिग्रह का भी है। तो जिसको अपने पास बहुत सी जड़ वस्तुएं इकट्ठी करके रखनी है, हम एक एक आदमी के बारे में जानते हैं कि उनके पास इतनी सामग्री है कि यदि उन्हें कहीं स्थान बदलना हो, मकान महल अपना बदलना हो, तो एक रेलगाड़ी उनके घर की सामग्री ले जाने में पूरी पूरी समर्थ नहीं होगी, इतना इकट्ठा करके रखते हैं, वो उनके किसी काम आवेगा, बोले हमारे नहीं, हमारे बेटा नाती पोते के काम आवेगा। अरे बेटा नाती पोते की रुचि ऐसी रहेगी जैसी तुम पसंद, तुम्हारी पसंदगी है ऐसी चीज वो भी पसंद करेंगे, तुम्हारा बनाया हुआ मकान तो उनको पसंद नहीं है, हैं? तुम्हारी पसंद का बाल उनको पसंद नहीं है, तुम्हारे पसंद का पैंट और कोट उनको पसंद नहीं है, हैं, और तुम पसंद करके उनके लिए जो इकट्ठा करते हो उनको पसंद आवेगा, तो उस समय कैसा होगा, है ना, उस समय की रुचि कैसी होगी। हाँ, तो ये जो परिग्रह है, अनावश्यक वस्तुओं को इकट्ठा करके रखना, है ना, तो ये जो परिग्रह है ये जड़ वस्तु में आनंद समझने के कारण है। ब्रह्मचर्य का भंग क्यों है, है ना, कि जब तक हम अपना ब्रह्मचर्य भंग नहीं करेंगे तब तक सुखी नहीं होंगे। लो, तो काम जो है वो स्व ब्रह्मचर्य भंग प्रधान है, और परिग्रह जो है वो अन्य वस्तु संग्रह प्रधान है, और दोनों आनंद के विवर्त हैं। स्त्री पुत्र स्त्री आदि में आनंद का आरोप किया तो ब्रह्मचर्य भंग किया, और वस्तुओं में आनंद है ये भ्रांति आई तो वस्तुओं को इकट्ठा किया। तो ये जितने गुण दोष हैं ये सत चित आनंद भाव को ठीक ठीक हृदयंगम न करने के कारण ये गुण दोष मनुष्य के जीवन में आते हैं, ईश्वर को न समझने के कारण आते हैं। और नारायण, इसके बोझ से आदमी स्वयं इतना दब जाता है कि या तो वो स्त्री या पुरुष, स्त्री पुरुष के पराधीन होगी, पुरुष स्त्री के पराधीन होगा, और कहो कि परिग्रह के पराधीन नहीं होते हैं। एक आदमी से कहा कि चलो भाई वृंदावन हो आओ, कब महाराज घर में कौन रहेगा, हजारों रुपए का सामान पड़ा है कोई ताला तोड़ के ले जाएगा। तो देखो वो समाज वो जो सामग्री है वो तुमको पराधीन करके रखती है कि नहीं है? वो पराधीन करके रखती है, तो वो सामग्री में जो आनंद है वो तुमको पराधीन कर रहा है, वो जो व्यक्ति में आनंद है वो तुमको पराधीन कर रहा है, वो जड़ वस्तु में जो आनंद होने का भ्रम है अभिवेक है वो तुमको पराधीन कर रहा है, और जो तुम्हें अपने मरने का डर है वो तुमको पराधीन कर रहा है, हैं? और जो तुम दूसरे को नीचे अपने काबू में रखना चाहते हो, क्या महाराज नौकर को स्वतंत्र महीने दो महीने छोड़ के चले जाएंगे तो वो बेकार रहेगा और दूसरों से मिल करके न जाने कैसा हो जाए, है ना, तो तुम नौकर के पराधीन, धन के पराधीन, मकान के पराधीन, स्त्री पुरुष के पराधीन, है दूसरे से मरने का डर, अपने मरने का डर है, और इसके कारण झूठ ही झूठ में लिप्त हो रहे हो, झूठ ही झूठ में। तो ये जो तत्व ज्ञान है ये तुमको, तुम्हारा जितना द्वैत विज्ञान है उसका उपमर्दन कर देता है। कहो कि आओ ज्ञान के बाद ये सब करेंगे तो नहीं एकत्व विज्ञाने न उन्मथितस्य द्वैत विज्ञानस्य पुनः संभवोस्ति। एक बार यदि अपरोक्ष साक्षात्कार हो जाए कि अद्वैत ही है तो बड़ा ही विचित्र होता है। पंडित लोग क्या क्या आश्चर्य कर देते हैं। हमारे मैं आज मांडू के कारिका पर थोड़ा विचार कर रहा था तो विदु शेखर भट्टाचार्य की याद आ गई, तो पहले प्रकरण को दूसरे को तीसरे को तो बौद्ध कहने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है क्योंकि उनमें तो साफ साफ श्रुतियों का उद्धरण आता है। इंद्रो मायाभिरित्यपि, है ना, संभूते रपवादाच संभव प्रतिषिध्यते, हैं? तो ये माने हमने देखा है कि 29 श्लोकों में से दूसरे प्रकरण माने पहले जो प्रकरण है पहला, उसमें तो 29 के 29 श्लोक ही मांडुक्य उपनिषद की व्याख्या है। अच्छा, दूसरे प्रकरण में जो 38 श्लोक हैं, 38 में से कोई 32 श्लोकों में उपनिषद की चर्चा है। अच्छा, और जब तीसरा प्रकरण देखते हैं तो उसमें भी समाधि लगाने की जो विधि है, साथ साथ ब्रह्म नाम लेकर के ही समाधि ले, ब्रह्म संपद्यते तदा अनिंगन मनाभासम ब्रह्म संपद्यते तदा, जैसे समाधि लगती है उसका वर्णन है। उसको भी हिम्मत नहीं है कि बौद्ध कह दें, चतुर्थ प्रकरण को उन्होंने बौद्ध प्रकरण कहा। तो हम सोचने लगे कि ये ऐसा इतना बड़ा पंडित होकर के ऐसा क्यों बोलता है, जब मांडुक्य उपनिषद के मूल में ही चार प्रकरण हैं जागृत प्रकरण, स्वप्न प्रकरण, सुषुप्ति प्रकरण और तुरीय प्रकरण। तो कारिका में भी चार प्रकरण होने चाहिए। अब जब चार प्रकरण होने चाहिए तो तुरीय का जैसा वर्णन है उपनिषद में, उस वर्णन से ऐसा क्या भेद चौथे प्रकरण में अलाप शांति में है कि उसको हम उपनिषद की व्याख्या न मान करके बौद्ध माने? ऐसी क्या बात उसमें है जो नान्तः प्रज्ञम न बहि प्रज्ञम नोभयतः प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न प्रज्ञम अदृष्टम अव्यवहार्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्यय सारम? इसमें ऐसी कौन सी बात नहीं है जो अलाप शांति में कही गई हो और अलाप शांति को ऐसा माना जाए कि ये बौद्धों का सिद्धांत है? तो हम तो वर्गीकरण कर सकते हैं कि सातवें मंत्र में जो नान्तः प्रज्ञम न बहि प्रज्ञम है का इसमें बाह्यार्थवाद और विज्ञानवाद का मूल मंत्र में निषेध है और चतुर्थ प्रकरण में दोनों को लड़ा के उनको ख्याप्यमाना मजातिम तई अनुमोदामहे वयम का साफ मालूम पड़ता है कि वो तो नान्तः प्रज्ञम न बहि प्रज्ञम, अंतः प्रज्ञ भी नहीं है बहि प्रज्ञ भी नहीं है। तो बहि प्रज्ञा का निषेध करने के लिए बाह्यार्थवाद का निषेध और अंतः प्रज्ञा का निषेध करने के लिए विज्ञानवाद का निषेध दोनों की परस्पर युक्ति से कर दिया और नान्तः प्रज्ञम न बहि प्रज्ञम सिद्ध हो गया। इस प्रकार मंत्रार्थ का ही विवरण चौथे प्रकरण में सर्वत्र है। मन सातवें मंत्र के अर्थ के साथ यदि मिलान कर दिया जाए तो हम सौ श्लोकों को तेरह श्लोक के लगभग आ जाएंगे उनकी व्याख्या में, बल्कि पांच, क्योंकि बहुत विषय है ना। नान्तः प्रज्ञम न बहि प्रज्ञम नोभयतः प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न प्रज्ञम अदृष्टम अव्यवहार्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम। तो नारायण 13-14 बात जो उस मंत्र में कही गई है तो एक वाक्य की व्याख्या में पांच चार श्लोक आते हैं और वो बिल्कुल फिट बैठता है। तो ऐसी स्थिति में जब तत्व ज्ञान के द्वारा जैसे सर्पाभाव विशिष्ट रज्जु का बोध हो जाए, वैसे प्रपंचाभाव विशिष्ट आत्म वस्तु का बोध हो गया और आत्म अभाव नाम की कोई वस्तु नहीं है इसलिए विशेषण और विशिष्ट भी बिल्कुल गलत है। तो जब अद्वैत आत्म बोध हो गया तो वहां किसी देवता की उपासना करने की एकत्व तो विज्ञानेन उन्मथितस्य अद्वैत विज्ञानस्य पुनः संभव नास्ति। एक बार अद्वैत का बोध हो गया तो फिर द्वैत की भ्रांति कभी हो ही नहीं सकती। इसलिए ब्रह्म का जो वर्णन है वो उपासना करने के लिए है। ये ठीक है कि जहां वर्णन है सर्वकर्मा, परमात्मा सर्वकर्मा है, सर्वगंधा सर्वगंध है, परमात्मा सर्वरस है, ऐसा जहां वर्णन है वहां तो उपासना का अंग हो सकता है गुण चिंतन के द्वारा। परंतु जहां अशब्दम स्पर्शम रूपम अव्ययम है, जहां न प्रज्ञम न अप्रज्ञम है, अदृष्टम अव्यवहार्यम अलक्षणम अचिंत्यम है, वो तो केवल वस्तु बोध के ही लिए हो सकता है। तो यद्यपि केवल ब्रह्मात्मैक्य बोध के अतिरिक्त वेद में सर्वत्र विधि निषेध और उसके अर्थवाद का ही वर्णन है, मंत्र और देवता का वर्णन है, परंतु जहां जहां आत्मा और ब्रह्म की एकता का वर्णन है वो किसी कर्म और उपासना का वर्णन नहीं है, क्योंकि आत्म ज्ञान से ही परम फल की प्राप्ति हो जाती है, उसके बाद कोई फल पाना बाकी ही नहीं रह जाता। इसलिए वेदांत शास्त्र को कोई काट नहीं सकता है और ये शास्त्र प्रामाण्य अनुपम पहले स्वयं का मंत्र स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रव वृद्धश्रवा इंद्र हमारी स्वस्ति करेगा हमारे लिए स्वस्थ कारक हो। इंद्र का विशेषण है वृद्धश्रवा। वृद्धश्रवा का अर्थ यशस्वी, यशस्वी इंद्र, बड़ा यश जिसका है वो इंद्र, जिसका नाम हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, सुनते रहेंगे। बोले भाई इंद्र का इतना यश क्या है? इंद्र हाथ का अधिष्ठात्र देवता है, हाथ से काम किए जाते हैं। तो यदि इंद्र देवता हमारे ऊपर प्रसन्न हो और हमारे हाथ से अच्छे अच्छे कर्म हो तो हमारा यश बढ़ेगा, तो वो हमारे लिए स्वस्थ कारक हो। इसका अर्थ यह है कि हमारा जीवन अविनाशी हो। स्वस्थ शब्द अविनाश वचना, हम खूब आनंद से मृत्यु के भय से मुक्त होकर के अविनाशी जीवन अपना व्यतीत करें। एक तो हमारे कर्म अच्छे हों। वेदांत श्रवण के पूर्व अच्छे कर्मों की आदत डाल लेनी चाहिए वो, नहीं तो बाद में कहीं वेदांत सुन के ये समझ लिया है कि सब कुछ एक ही और बुरी आदत बनी रही। तो वेदांत सुनने के पहले ही अपनी आदत सुधार लेनी चाहिए, ये जरूरी है। इसी को अंतःकरण शुद्धि बोलते हैं, सत्कर्म अपने जीवन में आ। दूसरी बात बताई, स्वस्ति नहा पूषा विश्ववेदा। पूषा जो है ये नेत्र का देवता सूर्य है और उसका विशेषण किया दिया विश्ववेदा। दुनिया में जितना ज्ञान होता है ये सूर्य देवता की कृपा से होता है। जीव यो न प्रचोदया, ये सविता देवता है, पूषा देवता है। तो ये हमारे लिए स्वस्थ माने अविनाशी जीवन का हेतु बने। इसका अर्थ है कि यदि हम अपनी आंख से अच्छा अच्छा देखेंगे, अपनी इंद्रियों से अच्छे अच्छे विषय ग्रहण करेंगे, विश्व का जो मूल तत्व है उसका ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो हमारा जीवन अविनाशी जीवन हो जाएगा। तो पहली बात कही कि हमारा कर्म सत्य हो। दूसरी बात बताई कि हमारा ज्ञान सत्य हो। अच्छे को जानेंगे तो अच्छा चाहेंगे, अच्छा करेंगे। तीसरी बात ये कही कि स्वस्ति न कार्क्ष्यो अरिष्ट नेमि। कार्क्ष्य कहते हैं गरुड़ को और इनका विशेषण दिया अरिष्ट नेमि। इनकी जो गति है वो कहीं रुकती नहीं, अब प्रतिबद्ध है, सब जगह इनका प्रवेश है। ये विष्णु भगवान को अपनी पीठ पर बैठाकर और सब जगह पहुंचा देते हैं। तो विष्णु माने होता है व्यापक तत्व, विवेशी विश्वाम, विशति से विष्णु नहीं बनता है, नहीं तो मूर्धन्य सकार दुर्लभ हो जाएगा। तो विवेशी इति विष्णु है, जो व्यापक है सर्वत्र परिपूर्ण है वो विष्णु है। तो व्यापक वस्तु जो है वो किसी इंद्रिय के द्वारा हमारे जीवन में नहीं आवेगी। नाक में से व्यापक वस्तु घुसे कि आंख में से कि जीभ में से कि त्वचा में से, ऐसा तो नहीं होगा ना। कान से जितने हम शब्द सुनेंगे उतने ही व्यापक होंगे, सो बात तो नहीं है ना। तो व्यापक वस्तु का जो ज्ञान है विष्णु है, ज्ञानात्मा विष्णु है, विष्णुवात्मा ज्ञान है, वो शब्द के गरुड़ पर चढ़ करके हमारे जीवन में प्रवेश करता है। शब्द गरुड़ है। तो बिना बताए बिना समझाए जो इंद्रियों से अतीत जो वस्तु है, इंद्रियातीत जो वस्तु है, अतीन्द्रिय जो वस्तु है, वो बिना शब्दारूढ़ हुए हमारे जीवन में नहीं आते। तो विष्णु का वाहन है गरुड़, कार्क्ष्य। और वो कैसा है तो अरिष्टने में है, उसकी सब जगह गति है। अज्ञात का भी इंद्रियों के द्वारा जो नितांत अज्ञात है, अप्रत्यक्ष है, अननुमित है, जिसका अनुमान भी नहीं कर सकते, जिसका कोई उपमान भी नहीं है, ऐसी वस्तु को हमारे जीवन में लाने वाली कोई वस्तु है तो ये शब्द गरुड़ है जो व्यापक को हमारे जीवन में जितने पंथ हैं, संप्रदाय हैं, धर्म के, अध्यात्म के, उसमें गुरुओं ने बोल बोल के ही तो अपने शिष्यों को बताया है ना। बिना शब्द के अतीन्द्रिय वस्तु का ज्ञान किसी को कैसे होगा? तो वे गरुड़ जो हैं अरिष्ट नेमी, जिनकी नेमी कहीं अरिष्ट नहीं होते, तो वो हमारे लिए स्वस्थ अविनाशकारक है। और स्वस्ति नो बृहस्पतिर दधातु, बोले भाई ये शब्द आएंगे तो सही, पर अलग अलग संप्रदाय वाले, अलग अलग गुरु अलग अलग बात बताते हैं, पता नहीं कौन क्या बता जाए, कोई संविधान कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए ना। तो बोले कि बृहस्पति बृहति पति वा पति है, जो हमारी वाणी के स्वामी हैं बृहस्पति बृहस्पति, वेद के जो वेद के जो वक्ता हैं, जो गुरु रूप हैं, माने जो शाश्वत और सार्वभौम तत्व और धर्म का संविधान है, उसके जो ज्ञाता हैं, वो हमारी स्वस्थीकरण हमारे जीवन को अविनाशी बनावे। तो एक नियम आपको सुनाते हैं, जो वस्तु नित्य परोक्ष होते हैं, जैसे स्वर्ग, स्वर्ग क्या है? नित्य परोक्ष है। और जो वस्तु नित्य अपरोक्ष होते हैं, अपना आत्मा, इन दोनों का ज्ञान वाक्य के सिवाय दूसरे प्रकार से नहीं हो सकता। नित्य परोक्ष, स्वर्ग के साथ धर्म का संबंध है, धर्मानुष्ठान करने से स्वर्ग मिलेगा, और स्वर्ग नाम की कोई वस्तु है, ये बात बिना शास्त्र के ज्ञात नहीं हो सकती। शास्त्र का अर्थ आप बात के लीजिए ना, हम शब्द नहीं बोलते हैं, शब्द दूसरी चीज है, पोथी दूसरी चीज है, वो है ना। बिना अनुशासन के, बिना अनुशासन के, बिना वाक्य के नित्य परोक्ष स्वर्ग आदि और नित्य परोक्ष अपना आत्मा, तो इनका साक्षात्कार नहीं हो सकता। तो अपने आप को, क्योंकि देखो अपने आप को हमारे सभी शास्त्र बताते हैं, चार बात तो कहता है कि देह ही है, इसी में एक चेतना पैदा हो जाती है। बौद्ध कहते हैं कि एक विज्ञान की क्षणिक जैसे घड़ी की सी है, टिक टिक टिक टिक बहती रहती है, वैसे विज्ञान की धारा टिक टिक टिक टिक बहती रहती है, और एक का संस्कार दूसरे में, दूसरे का संस्कार तीसरे में, ऐसे बहता रहता है। कि मनुष्य का जीवन क्या है, क्षणिक विज्ञान संतान की एक धारा है, वही बह रही है, कोई चेतन कोई अखंड ज्ञान कोई आत्मा नाम की वस्तु नहीं है, द्रव्य प्रधान आत्मा है, ये चार बातों ने बताया बोला। और काल में कट्टा पिटता आत्मा है, ये बौद्धों ने बताया, और देश में फैलता सिकुड़ता आत्मा है, ये जैनों ने बताया, हमारे नैयायिकों ने बताया कि कर्ता भोक्ता आत्मा है, कर्म इंद्रियों के द्वारा करता है और मन से भोग भोगता है, और भोग में भी असल में सुख नाम की कोई चीज भावात्मक नहीं है, दुखा भाव ही सुख है। तो जितना कर्म है वो दुख प्रतिरोधी ही है, दुख को हटाने वाला है, दुख का अत्यंत दुख का अभाव हो जाए बस सुख ही सुख है। हमारे सांख्य योग ने इससे विलक्षण बताया, बोले कि नहीं आत्मा कर्ता नहीं है, आत्मा दृष्टा है। वो जरा पीछे हटो, देख लो जहां अपने को अंतःकरण से अलग किया, तो सांख्य कहता है कि विवेक के द्वारा ही अलग हो जाता है, और योग कहता है कि नहीं, जब मन का निरोध होता है, सत्वान्यता ख्याति जो है वो मन का निरोध करने से होती है। हे भगवान, तो इनका ये कहना है कि बिना श्रुति की मुख्य प्रमाणता स्वीकार किए भी विवेक के द्वारा हम अंतःकरण से अपने को अलग निश्चय कर लें, विविध आत्मा का ज्ञान हो जाए, और योग कहता है कि ऐसे विवेक करोगे तो केवल अनुमानिक रहेगा, और चित्त का निरोध हो जाने पर मैं निरोध का साक्षी हूं, मैं निरोध का दृष्टा हूं। दृष्टा अंतकरण से पृथक है, तत्वान्यता ख्याति हो जाएगी और कैवल्य हो जाएगा आत्मदेव। तो ये जब हम असल में योग में भी थोड़ा छोड़ना है ना, अंतकरण की वृत्तियों से, अंतकरण से अपने को अलग करना है, तो वेदांती लोगों को इतना भी सहन नहीं है। वो कहते हैं ये किसी को छोड़ना भी एक काम है और अलग होना भी एक कर्म है। तो कहते हैं कि यदि जानबूझ करके किसी चीज को देखते हो तो वो देखना भी कर्म है, क्योंकि जब तुम्हें जो चीज पहले मिनट में नहीं दिख रही थी और अब दिखने लगी, और जब तुम उसे देखने का प्रयास छोड़ दोगे तो नहीं दिखेगी, तो वो भी असल में करता ही है। तो वेदांतियों को ये बड़ा बखेड़ा लगा हो, है किसी को छोड़ो फिर किसी में स्थित हो, मानो द्वैत सच्चा हो, मानो द्वैत सच्चा हो, द्वैत को छोड़ो और द्वैत को पकड़ो। बल्कि पूर्व मीमांसकों ने तो ऐसे ही मान लिया कि आत्मा जो है वो चिरचिद रूप ही है। चिरचिद रूप का क्या अर्थ है कि जब कर्ता भोक्ता के साथ मिला हुआ है, जब सुषुप्त है तब अचिद रूप है, जब सावधान है जागृत है तब चिद रूप है। वेदांतियों को एक ही चीज का चिरचिद रूप होना का ये भी नहीं संभला। अब आपको वेदांत की तरफ ले चलते हैं, ये जरा है तो विरक्त का विषय। विरक्त का मतलब हमारा कपड़े से नहीं है। जे केच भवंती है भविष्यता, इस गौरतादीय कारिका के व्याख्यान में आचार्य शंकर ने कहा जे केच स्त्री शूद्रादया है, ऐसे कहा भवंती है सुनिश्चिता तेत लोके महाज्ञाना तच्च लोको न गाहते। ओ बोले बाबा, जिस किसी को ये ज्ञान हो जाए उससे हमारा कोई संबंध नहीं है, कोई भी हो, हमको तो वो ज्ञान रूप वस्तु की प्राप्ति हो गई कि नहीं ये देखना है। तो ज्ञान की बड़ी भारी महिमा है। हम थोड़ी थोड़ी बात आपको छिटपुट अभी सुना रहे हैं। अच्छा, आप चाहे बैठे हों, चाहे खड़े हों, चाहे लेटे हों, आपके मन में कोई स्त्री पुरुष या धन मकान कुछ दिखता है, कुछ न कुछ तो दिखता ही होगा ना। अब जरा सा आप विवेक की दृष्टि से देखो कि जो चीज आपको अपने मन में दिख रही है वो क्या आपके शरीर के भीतर, वो क्या कलेजे के भीतर, वो क्या मन के भीतर है? एक सवाल है। जैसे हमारे सामने ये एक श्रोता बैठे हैं, भोगना जी बैठे हैं, निर्भरता से अब ये हमको आंख बंद करने पर हमारे मन में मालूम पड़ता है। तो बैठे तो हैं बाहर और मालूम पड़ते हैं मन में। अच्छा, हम प्लेट पर एक पुस्तक अपनी मेज पर छोड़ के आए हैं, हम बैठे हैं प्रेम कुटीर में और वो पुस्तक हमें अपने मन में देखते हैं, तो वो मेज और वो पुस्तक क्या हमारे मन में है? ये जो बाहर बैठी हुई चीज है वो क्या हमारे मन में है? ये बिल्कुल नहीं है, मन में नहीं है, बाहर बैठी है। मान लो बहुत लोग तो बाहर भी नहीं मानते हैं, वो हमारे मन की एक वृत्ति है। तो आप केवल इतने पर ही ध्यान दो कि आप तो हो चेतन और मन आपका स्त्री होकर, पुरुष होकर, धन होकर, मकान होकर सामने की चीज को या पीछे छुपी हुई चीज को भीतर देख रहा है। तो मन में न तो आपका वजन है और न तो आपकी उम्र है, अच्छा, न तो आपका 3.5 हाथ स्थान है, आप तो 3.5 हाथ के हैं, मन में तो 3.5 हाथ जगह ही नहीं है, 3.5 हाथ का तो शरीर ही है। तो मन में हुए बिना ही आप इस समय दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? भले आपका शरीर बाहर बैठा हो, चाहे पीछे पीछे की बातों को आप याद करते हो, चाहे आगे आगे की कल्पना करते हो, लेकिन इस समय तो मन में नहीं है ना, बाहर है। हम मान लेते हैं कि बाहर है, और प्रसत्ता बाद ही मान लेते हैं बाहर है, पीछे भी था, आगे भी हो सकता है ना, दूर भी हो सकता है, निकट भी हो सकता है, परंतु आपके भीतर कहां है मेरा? तो आप यदि इस ये जो सुनी हुई दृष्टि है ना, यदि आप सावधान होकर अपने आप भीतर देखोगे तो न पीछे छूटा हुआ मिलेगा, न आगे आने वाला मिलेगा, न सामने बैठा हुआ मिलेगा, न दुश्मन मिलेगा, न दोस्त मिलेगा। वो तो आपके कलेजे के भीतर के बीच की माए कुछ है ही नहीं है। तो जो चीज आपको मालूम पड़ रही है वो वहां मालूम पड़ रही है जहां नहीं है। अब देखो मन क्या है, यही जो चीजों की कल्पना करता रहता है, ये जो चीजों की कल्पना है ना, सामने वाले चीज का आकार भीतर, पीछे छूटी हुई चीज का आकार भीतर, आगे आने वाली चीज का आकार भीतर, ये जो आकार बदलता हुआ आपका मन है, वो मन आपके चेतन स्वरूप में नहीं है। असल में वो मन क्या है? कब मन तो यही उभरता और मिटता हुआ जो आकार परंपरा है ना, ये जो संस्कार परंपरा है, आकार परंपरा है, विकार परंपरा है, प्रकार परंपरा है, ये जो आकार है, विकार है, संस्कार है, प्रकार है, हैं? इसकी जो बदलती हुई परंपरा है उसी का नाम मन है और आप हैं चेतन। और चीज तो कोई मन में ही नहीं है, मन ही कल्पनात्मक है। तो जिस चेतन में ये मन भास रहा है उस चेतन में ये चीज कहां से आई? तो आप बिना किसी चीज के और बिना किसी कल्पना के जो अखंड चेतन होता है ना वही है। अब हमारे वेदांती लोग ऐसे समझाते हैं इस बात को, ये अभी दृष्टांत है ना, ध्यान करना होगा आपको तो ये युक्ति बड़ी काम देगी। आप बस इतने ख्याल करो कि जो चीज हमारे 3.5 हाथ के शरीर के भीतर नहीं है और हमारे फुरफुराते हुए मन के भीतर नहीं है और मुझ चेतन में नहीं है, वही चीज मेरे मन में मालूम पड़ रही है, माने वो चीज वहां मालूम पड़ रही है जहां है नहीं। इस बात का आप विचार कर लो, होश में हवास में जान लो इसको। तो हमारे नीलकंठा साहब एक महाभारत के व्याख्यान करता है, उनका कहना है कि यदि सांप आपको दिख रहा है और आप गौर से पहले उसको देखिए, तो यदि रस्सी में सांप दिख रहा है तो गौर से देखने मात्र से सांप नहीं दिखेगा, रस्सी दिखने लग जाएगी। तो यदि आप अपने भीतर दिखती हुई चीज को जरा गौर से देखेंगे तो वो चीज गायब हो जाएगी, केवल देखना रह जाएगा, है ना? केवल देखना रह जाएगा। देखो इसमें कुछ करना है, इसमें कहाँ आसन है, इसमें कहाँ प्राणायाम है, इसमें कहाँ प्रत्याहार है, है? एक एक दृष्टि ही तो, एक विवेक परिपूत, एक विवेक परिपूत दृष्टि ही तो डालनी है ना। आपके अंतकरण में न शत्रु है न मित्र है, तो बिना शत्रु बिना हुए ही उससे जो ज्यादा द्वेष है ना, उसके कारण आपके कलेजे को जलाता है। मित्र दिल में हुए बिना ही, मित्र दिल में हुए बिना ही रागाधिक्य के कारण आपको पराधीन करता है। आप दासता का जीवन व्यतीत करते हैं, कब? जब किसी राग के पराधीन हो जाते हैं, उसका गुलाम होना पड़ता है जिससे राग हो जाता है, और आप जब किसी से भयभीत होते हैं, कितना डरा हुआ जीवन आपको व्यतीत करना पड़ता है, गुलाम हो जाते हैं, उसके भी गुलाम हो जाते हैं, जिससे राग होगा है ना, उसका उसकी पराधीनता होगी, उसकी दासता होगी, और जिससे द्वेष होगा उसका भय होगा। आप सोचो दुनिया में दुश्मन और दोस्त को देख करके आप कितना दुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, किसी के गुलाम हो रहे हैं और किसी से डर रहे हैं। यदि आप इस डर को मिटा देना चाहते हो और इस पराधीनता को मिटा देना चाहते हो, तो जरा आप अपने भीतर की ओर देखिए गौर से, वहां कोई दुश्मन नहीं है, वहां कोई दोस्त नहीं है, जो नहीं है उसी को आप देख करके उसके आप गुलाम हो रहे हैं, क्योंकि आपने अपने भीतर नहीं देखा। तो वाचस्पति मिश्र ने जो प्रसंग हमारा चल रहा उसमें ये बात उठाई, द्विविधम ही प्रेप्सितम भवति, द्विविधम च जिहासितम, हम जो चाहते हैं वो भी दो तरह का होता है, जिसको पाना चाहते हैं और जिसको हम छोड़ना चाहते हैं वो भी दो तरह का होता है। बोले कि जैसे अब देखो, हम जिसको पाना चाहते हैं वो दो तरह का है, एक चीज तो यहां नहीं है, पेरिस में है, अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, और उसको हम पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जानने भर से काम नहीं चलेगा। जब दूर रहने वाली चीज को या क्रिया के द्वारा पैदा होने वाली चीज को, जो अभी नहीं है जिसको आप बनाना चाहते हैं, तो जान लेने से तो वो नहीं बनेगी, बनाना पड़ेगा ना, और दूर है तो जान लेने से नहीं मिलेगी, उसके पास जाना पड़ेगा, है? तो यदि आप कुछ बनाना चाहते हैं या कुछ दूर की चीज, देर की चीज, दूसरी चीज, ऐसे समझो तीन तीन बात ले लो, वो चीज अगर दूसरी है और वो चीज देर से पैदा होने वाली है और वो चीज दूर है, दूर है माने किसी दूसरे देश में है, देर से पैदा होने वाली है माने काल के पेट में है, और दूसरी है माने अपने से जुदा है, यदि वो चीज ऐसी है और आप उसको पाना चाहते हैं तो केवल ज्ञान से नहीं मिल सकते, है ना? तो क्या होगा, ज्ञान के बाद उसके लिए कर्म करना पड़ेगा, पेरिस जाना पड़ेगा, घड़ा बनाना पड़ेगा, हैं? दूसरे को पकड़ना पड़ेगा, और मान लो वो चीज बिल्कुल आप नहीं बनाना चाहते हैं, नहीं बनाना कैसे, तो जैसे ईश्वर का कोई रूप है, तो अभी तो आपके मन में क्या है, बोले शत्रु का रूप है, मित्र का रूप है आपके मन में, तो बोले कि देखो ये तुम्हारा बनाया हुआ रूप है, तुम्हारे मन ने बनाया है, तो नहीं नहीं जी मन में नहीं बनाया है, बाहर दुश्मन है, बाहर दोस्त है, हमारे मन में घुसा हुआ है, तो नहीं देखो हम एक तरीका तुमको बताते हैं, तुम तो रूप में रूप बनाने में समर्थ हो, कैसे, तभी तो जरा देखो तो धनुर्धारी राम सीधा सीधा मुकुट सांवरा सांवरा रूप, और पीतांबर धारण किए हुए, देखो तुम्हारे मन में दिखते हैं कि नहीं, कि दिखते हैं, तो देखो तुमने एक रूप बना लिया ना, न तुमने है ना राम को शत्रु के रूप में जाना है, न मित्र के रूप में जाना है, हमने शब्द के द्वारा वर्णन किया और तुमने इस कृतार्थ को अपने हृदय में बना लिया कि नहीं, तो बना लिया, तो ऐसी दुनिया तुमने बनाई हुई है, तो आओ तुमको हम एक नया रूप तुम्हारे हृदय में बनवा देते हैं, उपासना के द्वारा बारंबार उसकी आवृत्ति करो, तुम्हारे हृदय में बन जाएगा, तुम्हारे अंदर रूप बनाने का सामर्थ्य है, तुम्हारे अंदर नाम बनाने का सामर्थ्य है। अरे सपने में इतना बनाते हो बाबा कि अब और बनाने की क्या आपको सुनावे, स्वयं ज्योतिर भगवती, इस स्वप्न में सर्वात्मदेव जो हैं वो स्वयं ज्योति हो जाते हैं, न पत्र रखा न रथ जोगा न पंथाना अथरथान रथ जोगान तथा सृजते, न वहां सड़क होती है सपने में और न मोटर होती है और न ड्राइवर होता है, लेकिन सपने में सड़क बन जाती है, मोटर बन जाती है, ड्राइवर बन जाता है और चलना बन जाता है, ये कौन बनाता है, जब तुम बनाते हो है ना, तो जैसे तुम वहां बनाते हो वैसी तुम जागृत अवस्था में भी बना लेते हो, तुम्हारे अंदर बनाने का सामर्थ्य है। तो बात छूटे नहीं, हम जिन चीजों को चाहते हैं वो यदि दूसरे स्थान में है या दूसरे समय में पैदा होने वाली या मिलने वाली हैं या अपने से अलग दूसरी हैं, तो उनके लिए या तो कर्म करना पड़ेगा और या तो उपासना करके उनकी आकृति अपने हृदय में बनानी पड़ेगी। परंतु यदि नित्य प्राप्त वस्तु ही आपको भ्रम बस अप्राप्त मालूम पड़ता हो, है ना, कोई वस्तु है नित्य प्राप्त है परंतु भ्रमवश अज्ञानवश भ्रमवश, अज्ञान का बेटा भ्रम है, ये अज्ञान और भ्रम दो होते हैं वो बेटा। हम एक चीज को सांप के रूप में देख रहे हैं, एक ने कहा कि ये जो तुम सांप देख रहे हो ये भ्रम है, बोले भला ये भ्रम कैसे हो गया हमको, तो भ्रम इसलिए हो गया कि जिस अधिष्ठान में सर्प दिख रहा है उस अधिष्ठान को तुम नहीं जानते हो, रज्जू के अज्ञान से सर्प का भ्रम हुआ है, अधिष्ठान के अज्ञान से प्रपंच का भ्रम हुआ है, अपने के बद्ध का भ्रम हुआ है, परिच्छिन्न का भ्रम हुआ है, संसारी का भ्रम हुआ है। ओ, अच्छा भाई तो ये जो आत्मदेव हैं ये तो नित्य प्राप्त हैं, परंतु इनको न जान करके जो अपने को तुमने अहम अज्ञा, मैं अज्ञानी हूं, मैं परिच्छिन्न हूं, मैं संसारी हूं, मैं सुखी दुखी हूं, मैं पापी पुण्य आत्मा हूं, मैं आने जाने वाला हूं, अपने आप को न जान करके भ्रमवश जो तुमने अपने आप को दूसरा मान लिया है, ये स्थित है, तो ये तो केवल भ्रम और अज्ञान, समझो अज्ञान की निवृत्ति से ही जिस वस्तु का ज्ञान है उसी वस्तु के ज्ञान से उसके अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। तो नित्य प्राप्त आत्मा को अप्राप्त समझ करके नारायण, जैसे गले में माला हो परंतु उधर ख्याल न हो, है जैसे अंटी में घड़ी हो और भूल जाए, तो ऐसी जहां वस्तु होती है वहां उसको पाने के लिए न तो पकड़ना पड़ता है और न तो इंतजार प्रतीक्षा करनी पड़ती है और न तो कहीं देशांतर में जाना पड़ता है, अपने आत्मा को प्राप्त करने के लिए वैकुंठ में जाने की जरूरत नहीं है और उसके लिए अंतरदेश में भी जाने की जरूरत नहीं है, वो तो बाहर देश में फंस गए हैं इसलिए अंतरदेश में जाने की जरूरत है, इस लोक में फंस गए हैं इसलिए वैकुंठ का ध्यान कराया जाता है नारायण। और आत्मा ऐसा नहीं है कि जैसे कहते हैं ना कि महाराज वृत्ति टिकती नहीं है, तो क्यों नहीं टिकती, कोई पराया होगा और उसको दोनों हाथ से जैसे पकड़ के रखना चाहो, कितनी भी प्यारी पत्नी हो, कितना भी प्यारा पति हो, कितना भी प्यारा बच्चा हो, कितनी भी प्यारी माँ हो, जब रात को दोनों एक दूसरे को पकड़ के सोते हैं और नींद आती है तो हाथ ढीला पड़ जाता है, टूट जाता है। ऐसे अपना आपा जो है उसको जब तुम वृत्ति से पकड़ के रखोगे तब सो जाएगी वृत्ति, सपना देखने लगेगी वृत्ति, मनोराज्य में चली जाएगी वृत्ति, दूसरे दिशा में चल जाएगी। वो पकड़ के तुम रखना चाहोगे तो नहीं रख सकोगे। तो न तो आत्मा को है ना प्रतीक्षा करनी है कि आत्मदेव कब आते हैं, न तो इनको पाने इनको पाने के लिए कहीं जाना है और न तो इन्हें बनाना है कि अभी न हो तो आओ, कंगन नहीं है तो गढ़े उसको, तो गढ़ना भी नहीं है और इनको वृत्ति से पकड़ना भी नहीं है ना। क्योंकि जो वृत्ति का प्रकाशक है, वृत्ति का जो साक्षी है, जो अमत है, यस्यामतम तस्यमतम मतम यस्य न वेदसः, जो मति मति का साक्षी है, मति का प्रकाशक है, मति का दृष्टा है, उसको मति से पकड़ना भी नहीं है। तो केवल भ्रम से ही जो वस्तु अप्राप्त सी ज्ञात होती है उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न की जरूरत नहीं होती, उपासना की भी जरूरत नहीं होती, ध्यान की भी जरूरत नहीं होती। तो वहां वृत्ति से हटने का भी कोई चाल नहीं है। तो ऐसी वस्तु को पाने के लिए क्या करना, बोले श्रोतव्यो मंतव्यो निधि ध्यातव्य, बोले ध्यातम अपनी। तो आपको पहले बताया कि जैसे दूसरी वस्तु है, दूसरे देश में है, दूसरे काल में आने के लिए है, तब तो ज्ञान के बाद कर्म करना पड़ेगा, उपासना करनी पड़ेगी। लेकिन यदि अपना जैसे गले में कंठा है और भूल गए हैं, जेब में पैसा है परंतु ख्याल नहीं है, तो उसको पाने के लिए केवल जानना ही जरूरी है कि है बोला। तो ये जो अपना आता है हमारा, अब जिहासी तो मती, जिसको हम छोड़ना चाहते हैं वो भी दो तरह का होता है, जिसको पाना चाहते हैं वो दो तरह का है। एक मिला हुआ अनमिला मालूम पड़ता है, उसको पाने की प्रक्रिया है ज्ञान, और अनमिले को पाना है तो उसके पाने की प्रक्रिया है कर्म और ज्ञान, कर्म और उपासना। अब छोड़ना भी दो तरह का है। एक आदमी के पांव में रास्ते में चलते सचमुच का सांप लिपट गया है, तो उस सांप को छुड़ाने के लिए पांव झटकने की जरूरत है, या कैसे भी कपड़ा अपना कुछ हाथ में लेकर के उसका मुंह ही पकड़ के खींच देने की जरूरत है, तोड़ने की जरूरत है, मारने की जरूरत है। लेकिन यदि आपके पांव में सच्चा सांप न लिपटा होए और कोई रस्सी लिपट गई हो, तो उसको छुड़ाने के लिए सिर्फ देख लेने की जरूरत है कि ये सांप है कि नहीं है। तो ऐसे ये जो आत्मदेव है ना, इनके साथ महाराज ऐसी चीजें हैं है ना। तो इसका दो अर्थ हुआ कि जिसको तुम छोड़ना चाहते हो वो तो तुम्हारे साथ जुड़ी नहीं है, और जिसको तुम पाना चाहते हो उसको तुमने खोया नहीं है, है ना। जिसको पाना चाहते हो उसको तो खोया नहीं, और जिसको भगाना चाहते हो वो तुम्हारे साथ कभी जुड़ा नहीं। तो ये जो कर्तापना भोक्तापना है ना, पुनर्जन्म परलोक में आना जाना, ये जो दुखीपना, हे नारायण, ये दुखीपना जो तुम्हारे सिर बैठ गया है, ये सचमुच तुम्हारे साथ दुख नहीं लगा है, भय नहीं लगा है, शोक नहीं लगा है, मोह नहीं लगा है, नहीं तो भला मौत नहीं लगी है। तमेव विदित्वाति मृत्यु मृति, परमात्मा को जान लोगे तो मृत्यु नहीं रहेगी। इसका अर्थ है कि मौत तुम्हारे साथ नहीं लगी है। हो ज्ञातवा देवम मुच्यते सर्वपापै ही, परमात्मा को जान लोगे अब तो सारे बंधन कट जाएंगे। तो इसका अर्थ है तुम्हारे साथ बंधन नहीं लगे हैं बोला। जान लेने से जो बंधन मिट जाता है वो सच्चा नहीं है, है ना। सुनते हैं, एक कोई सेठ जी थे, उनको अपने कारखाने में हरकिशन दास ने पूछना है, हरकिशन दास ने को मैनेजर रखने से, तो जो लोग इंटरव्यू के लिए आए उनको एक जगह बंद करके ताला लगा दिया। बोले भाई खोल के आओ। हम लोग बैठे रह गए कि ताला कैसे खुलेगा। एक आदमी था और ताले के पास आया, उसने देखा, देखा तो ताला लगाया हुआ नहीं था, वो तो झूठ मूठ का ताला था, है ना, खोल के निकल गया। एक बार हम ऐसे ही हो, दिल्ली से जाना था, उसमें मैं और बिपिन जी दोनों आए दिल्ली स्टेशन पर, तो वजन लेने की मशीन होती है ना, तो कभी कभी आते हैं तो मिश्रा जी कहते हैं जरा महाराज खड़े हो जाओ उससे, तो खड़े हो गए, उन्होंने पैसा डाला, पैसा डाला, झट टिकट निकल आया, वजन उसमें आया और उस पर लिखा था कि हिचको मत, हिचको मत, है ना। अच्छा हम लोग गए, फर्स्ट क्लास का टिकट था, वो सेकेंड क्लास का टिकट था, कोई 25 बरस पहले की बात है। गए तो उसमें सेकेंड क्लास का डब्बा ही नहीं था गाड़ी में, तो हमने कहा हिचको मत, फर्स्ट क्लास में गए, है ना, फर्स्ट क्लास में बैठ गए, है ना, बैठ गए तो थोड़ी देर के बाद जो उसका चलाने वाला था ना कंडक्टर, वो आया और हमारे फर्स्ट क्लास के डब्बे पर उसने खड़िया से लिख लिया सेकेंड क्लास और कह दिया चलो महाराज हिचको मत। अच्छा गाने उड़ने का रख दो, आप बैठ, स्त्रियां थी, उन्होंने उतर के प्रणाम किया, बोले आप गाड़ी पर बैठ जाओ। मैंने कहा कि नहीं भाई सामान तुम ले चलो, हम लोग पैदल चलेंगे, गाड़ी पर तुम चलो रास्ता। आगे गए तो एक गाड़ी वाला आया, उसने कहा कि बाबा बैठ के चलो, अब गाते हुए बिरहा ले गया वहां। हाँ तो वहां गए तो क्या हुआ कि 1 बजे रात को पहुंचे श्री उड़िया बाबा जी महाराज थे वहां। हमारे लिए जो कमरा बनवाया था हरि बाबा जी ने, वो बता दिया था हमको, खबर थी कि कहाँ है, उसमें ताला लगा हुआ था। अब रात को 1 बजे जाके सबको जगावें, हम आए हैं तो हल्ला में थे, कोई माला पहनाने आ रहे, कोई जयकारा बोले, तो मैंने जाके जो कमरे के ताले में हाथ लगाया, हिचको मत ये मंत्र याद था, जो हिचको मत बोल के ताले को छुआ तो पट से खुल गया, वो लगा ही नहीं था, झूठा ही था, वो भी बोला झूठा ही था। अब उस दिन हिचको मत जो है उसने दिन भर हमारा साथ दिया और बड़ा काम किया, हो बड़ा काम किया हिचको मत। तो आपको ये बात है ना, आपके मन में धर्माधर्म के बहुत संस्कार हैं, आपके मन में सुख दुख के बहुत संस्कार हैं, आपके मन में जन्म मरण के बहुत संस्कार हैं, स्वर्ग नरक के बहुत संस्कार हैं, कर्तापन भोक्तापन के, संसारी पने के, परिच्छिन्न पने के बहुत संस्कार हैं। जैसे आपका नाम लेके कोई तारीफ करे तो आप खुश हो जाते हैं, पर आपको मालूम है ये नाम आपका कैसे हुआ है? ऐसा कोई नाम लेके गाली दे तो दुखी हो जाते हैं कि नहीं? पर ये नाम आपका रखा गया, चाहे माँ बाप ने रखा, रिश्तेदार नातेदार ने रखा, पंडित ने रखा, आपका नाम एक रख दिया गया और आपने बिना सोचे विचारे उस नाम को अपना मान लिया है? और उस नाम में इतना अभिनिवेश हो गया कि उसकी तारीफ को अपनी तारीफ और उसकी निंदा को अपनी निंदा समझते हैं। सच पूछो तो इस शरीर में आपका जीव नाम जब रखा गया तो उसको आपने कभी सोच विचार के स्वीकार नहीं किया। रखा गया तो बहुत बढ़िया किया गया, आपका नाम अगर एक नहीं रखता, माँ बाप या पंडित आपका एक नाम नहीं रखते तो आपका व्यवहार कैसे होता, आप हस्ताक्षर कैसे करते, आप माँ बाप के पुकारने पर कैसे आते हैं, संकल्प कैसे करते, अमुक गोत्र अमुक शर्मा हम कैसे संकल्प करते। तो नाम रखा गया तो बहुत अच्छा किया गया है। इसी तरह से आपको जीव बताया गया तो बहुत अच्छा किया गया, क्योंकि आप अपने को हड्डी मांस चाम का शरीर न समझें, इसके भीतर जो चेतन है वो अपने को समझें। काम तो बहुत अच्छा किया गया, लेकिन ये जीवात्मा क्या होता है इस पर तो आपने कभी विचार ही नहीं किया। अपने आप को देह के साथ ऐसा मिला करके रखा, ऐसा मिला करके रखा कि देह के सारे सुख दुख कर्म आपके है ना परिच्छिन्नता बंधन शोक मोह सब आपके पीछे लग गए और आपको इन्होंने बांध लिया। तो जैसे देखो हम लोगों को तो ये सिखाई जाता है, पहले हमारे माँ बाप ने दूसरा नाम रखा था, हम लोगों के राशि दूसरी होती है और नाम दूसरा रखा जाता है जिससे शत्रु को ये मालूम ना पड़े कि इनकी असली राशि क्या है। तो नाम रख दिया शंतनु है, अच्छा पर वो नाम सिर्फ रखा हुआ था, हमारे देह के साथ वो नाम पैदा नहीं हुआ था, नहीं तो हमारे गुरुजी जब हमारा नाम रखते तो अखंडानंद कैसे हो जाता। माने उस संतनु नाम भी कल्पित हुआ और अखंडानंद नाम भी कल्पित हुआ केवल व्यवहार की दृष्टि से, है ना। इसी प्रकार अब यदि हम इन दोनों नामों से कोई अपना है ना तादाद में रखें, कभी तीसरा नाम भी हो सकता है। बाबा जी लोगों का कैसा नाम होता है, खप्पर हाथ में लेके चलता है तो खपड़िया बाबा हो गया है, और हैट लगा लिया सिर पर बाबा जी हो गए तो हैट वाला बाबा हो गया, ऐसे नाम पड़ता है ना। बड़ के नीचे रहने लगा तो बड़गदिया बाबा हो गया, तो झोपड़िया बाबा हो गया, झोपड़ी में रहने लगा तो चाट वाला बाबा हो गया। तो ऐसे नाम बाबा जियों के होते हैं है? तो असल में जैसे ये सब नाम पड़ जाते हैं लोग रख लेते हैं, वैसे ही आपको जीव हो जीव हो जीव हो एक संस्कार ऐसा डाल दिया गया है आपको इन इंद्रियक कर्मों और इंद्रियक ज्ञानों के साथ बांधने के लिए, ऐसा आपका जीव नाम डाल दिया गया है कि यदि आप जीव शब्द के अर्थ पर विचार नहीं करोगे, परमार्थ पर विचार नहीं करोगे कि इसका असली अर्थ जो है वो हमर मैं है, है? तो मैं है कि ब्रह्म है, ब्रह्म भी नाम मत रख लेना है ना। एक हमारे माधव दास जी थे वृंदावन में, उनका नाम था माधव दास, तो थोड़े दिन उन्होंने वेदांत सुना बोले अरे हमारा नाम माधव दास रख दिया, ये तो हमारे साथ बड़ा अन्याय हुआ। कहा हमारा नाम क्या है, कहा हमारा नाम तो ब्रह्मानंद है। बदल तो दिया लेकिन वो वेदांत का कोई कखा भी समझते हो सो बात नहीं थी। अरे देह का नाम पहले माधव दास था, पीछे ब्रह्मानंद हो गया, तो देह ही का नाम तो हुआ ना। तो ये जो अपना स्वरूप है इसको समझने में बड़ा भारी मत्वा धीरो हर्ष शोकलू जहाती, अपने स्वरूप को यदि तुम समझ जाओगे तो बात बात में दिन भर में 17 बार तो रोते हो और 17 बार हंसते हो। यदि अपने स्वरूप को समझ जाओ तो जैसे सांप कीचुल से अलग होता है, ऐसे ये हर्ष शोकान्वित जो व्यस्त जीवन है व्यक्त जीवन है इससे तुम अलग हो जाओगे, बिल्कुल अलग इस हर शोक से तुम्हारा। या तो देवम शांतिमत्यंतमेति ब्रह्मवेद ब्रह्मैव ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, अत्यंत शांति प्राप्त हो जाए। ज्ञान होने के बाद फिर मोह नहीं होता, ज्ञान होने से शांति मिलती है, ज्ञान होने से अज्ञान मिट जाता है, हैं? ज्ञान हो जाने से सारा अंधकार मिट जाता है, सारा दुख मिट जाता है। ये ज्ञान होने मात्र से, ये मरने के बाद जो स्वर्ग में जो फल मिलता है ना वो धर्म दूसरा है, ये ज्ञान उधार धर्म नहीं है, ये तो बिल्कुल नगदा नगदी है, है? नगदा नगदी है और इसमें देना रहना कुछ नहीं है, जो दिया हुआ है तो दिया हुआ है, जो लिया हुआ है तो लिया हुआ है। ज्ञान वस्तु का निर्माण नहीं करता है, ये तो आपको मालूम है ना, ज्ञान जो है वो न तो वस्तु का निर्माण करता है और न वस्तु का नाश करता है। आप घड़े को जानेंगे तो कपड़ा तो हो नहीं जाएगा है? और घड़ा नहीं है ये जानेंगे तो घड़ा बन नहीं जाएगा। जो चीज जैसी है जानने से वो वैसी रहती है। तो नारायण आपको उस अज्ञान की चर्चा की ओर ले चलें, जिसमें आपको कर्म करके पहुंचना नहीं है, बोला जिसमें आपको उपासना और ध्यान का कष्ट नहीं करना है, जिसमें वृत्ति टिके कि न टिके ये सवाल नहीं है, और आपका सारा दुख मिट जाए, आपके सारे बंधन कट जाएं, हैं? सारे बंधन कट जाएं, सारा मोह सारा अज्ञान तत्काल निवृत्त हो जाए। असल में ये जो आपका आत्मा है, जैसे आपके मन में शत्रु मित्र न होने पर भी मालूम यही पड़ता है कि कलेजे को शत्रु जला रहा है और मित्र रागान्वित कर रहा है, कलेजे के भीतर कौन है? वैसे ही महाराज मन के भीतर कोई नहीं है, मतलब मन के भीतर कोई नहीं है, बोले चेतन के भीतर मन भी नहीं है। जब मन नहीं है तो देश विकल्प काल विकल्प भी नहीं है, द्रव्य विकल्प भी नहीं है। भला देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न जो चेतन है ब्रह्म, ये प्रपंच का ये भी उससे अलग नहीं है। जागृत में भी वही और स्वप्न में भी वही और सुषुप्ति में भी वही, सृष्टि स्थिति प्रलय में भी वही और सृष्टि स्थिति प्रलय है से अनवच्छिन्न भी वही। नारायण अवच्छिन्न अनवच्छिन्न का जिसमें भेद नहीं होता वो कौन का? अपना आत्मा। तो अन्य का जो ज्ञान प्राप्त होता है वो कर्तनांग होता है, और आत्मविज्ञान जो होता है ना, आत्मा की अद्वितीयता का ब्रह्म रूपता का जो बोध होता है वो कर्म विज्ञान उपासना विज्ञान ध्यान विज्ञान से बिल्कुल विलक्षण होता है, बिल्कुल विलक्षण होता है। तो कल से इसकी चर्चा करेंगे। तो ये बात बताइए कि नहीं एकत्व विज्ञानी न उन्मथितस्य द्वैत विज्ञानस्य पुनः संभवोस्ति ये न उपासना विधि शेषत्वम ब्रह्मण प्रतिपद्येत। ब्रह्म जो है वो उपासना विधि का शेष नहीं है, क्योंकि उसमें न कुछ हेय है, उसमें से कुछ निकाल के अलग नहीं करना है, और न कुछ उपाधेय है, बोला उसमें एक है माने अपना स्वरूप है। अपने स्वरूप से अलग होगा तो या तो परोक्ष रूप से कल्पित होगा, कल्पित ही होगा, और अलग होगा तो जड़ होगा दृश्य होगा, प्रत्यक्ष होगा तो जड़ होगा दृश्य होगा। इसलिए घटादिवत प्रत्यक्ष नहीं है और स्वर्गादिवत परोक्ष नहीं है। ये जो साक्षात अपना अपरोक्ष है आत्मा है ना, नित्य अपरोक्ष जो आत्मा है। अच्छा, ये नित्य अपरोक्षता इसकी स्वयं भात है, स्वयं प्रकाशित है, स्वयं भात है, स्वयं सिद्ध है, परंतु इसकी ब्रह्मता जो है ना, ब्रह्मता उस पर से आवरण भंग करने के लिए, ब्रह्मता को प्रकाशित करने के लिए नहीं, अपनी ब्रह्मता पर जो पर्दा सा मालूम पड़ता है, बिना हुए पर्दा मालूम पड़ता है, उस पर्दे को ये जो वाक्य है ना, उस पर्दे को फाड़ कर फेंक देता है हमको परिच्छिन्न करने वाली और कोई वस्तु। पहले एक शांति बात का मंत्र सह नावतु सह नौ भुनक्तु। हम दोनों की एक साथ रक्षा, रक्षा शब्द का अर्थ जैसे किसी के घर में चोर आ रहे हो तो पुलिस उसकी रक्षा करे, कोई लाठी मार रहा हो तो कोई रक्षा करे, तो इसी प्रकार काम क्रोध लोभ मोह ये हमारे मन पर आक्रमण करता है, ये लुटेरे हैं, ये चोर हैं, ये दुश्मन। तो अवतु का अर्थ होता है कि इनसे हमारा मन सुरक्षित रहे। फिर तो दूसरी बात है सहनऊ भुनक्तु, हम दोनों की एक साथ हमारी पुष्टि हो, हमारा पालन पोषण हो, ये दूसरी बात है। तो जैसे चोर से बचा देना या चोर डाकू से बचा देना ये दूसरी बात है, और किसी को मकान देकर खाना देकर वस्त्र दे करके उसका पालन पोषण करना ये दूसरी बात है। तो काम क्रोध आदि से तो बचाना और हमारे जीवन में सत्य हिंसा अत्य और सम दम आदि जो सद्गुण हैं वो हमारे जीवन में आ रहे हैं। तो बुराइयों से बचाना ये रक्षा है और अच्छाइयां हमारे जीवन में आवे ये पालन पोषण। तो हम गुण अस्तित्व। अब तीसरी बात बताई गई, सहवीर्यम करवा वही। हम लोग अपनी शक्ति अपना वीर एक साथ प्रयुक्त करें, माने हम 10 जने यहां बैठे हैं तो किसी बात को साथ साथ समझने का प्रयास करें, साथ बैठें, साथ देखें, साथ सुनें, साथ समझें। श्री हरि बाबा जी महाराज कहते थे कि जब दो मन एक हो जाता है तब उसमें दुनिया को उलटने की शक्ति आ जाती है, क्योंकि सबका मन तो अलग अलग रहता है, एक एक मन रहता है सबके पास, तो कमजोर रहते हैं। जहां दो मन एक में मिले कि तहां शक्ति शक्ति बढ़ेगी। तो हम सब लोग सैकड़ों आदमी यहां बैठे, अब सबकी बुद्धि इस प्रयास में लगी कि हम तत्व की बात समझ लें। ये हुआ संघबद्ध प्रयास, सहवीर्यम करवा वही। वक्ता जो समझाना चाहता है श्रोता उसको समझने की कोशिश करे। तो वक्ता और श्रोता दोनों काम क्रोधादि दोष से मुक्त हों, दोनों समदमादि सद्गुण से संपन्न हों, और वो समझाने की कोशिश करे तो श्रोता समझने की कोशिश करे। सहवीर्यम करवा वही। तेजस्वी नावभीतमस्तु। हम दोनों जो अध्ययन कर रहे हैं वह तेजस्वी हो, सुस्त सोता हुआ बत्ता बेमन के बोल रहा है, श्रोता बेमन के सुन रहा है। तेजस्वी का अर्थ है अविद्या निवृत्ति में समर्थ। तेजस्वी जैसे आग लकड़ी को जला देती है, वैसे ये जो हमारा अध्ययन है अभीति है वो अविद्या को भस्म कर दे। तेजस्वी नावधीतमस्तु। तेजस्वी नावधीतमस्तु नौ आवयो हो अधीतम तेजस्वी अस्तु। अब एक पांचवी बात कही गई, वो कही गई कि हम लोगों में विद्वेष कभी न हो, क्योंकि जब द्वेष आता है तो वो हृदय को जला देता है, और जब हृदय ही जल जाएगा तो कहां होगा ज्ञान, कहां होगी भक्ति, कहां रहेगी भावना। तो जिसके हृदय में द्वेष आ गया, निंदा आ गई, दोष दुर्गुण आ गए, तो ये देखो हम लोग शांति बात करते हैं तो इसमें पांच बात है, काम क्रोध आदि से हमारी रक्षा हो, समदमादि सद्गुण हमारे जीवन में आवे, और हम सब मिलकर के वस्तु को जानने का प्रयास करें, और अविद्या की निवृत्ति में हमारा अध्ययन समर्थ हो, और हम लोगों में परस्पर विद्वेष कभी न हो। अब आपको भाष्य शंकर वाक्य। यद्यपि अन्यत्र वेदवाक्यानां विधि संस्पर्शमंतरेण प्रामाण्यं न दृष्टं तथापि आत्मविज्ञानस्य फलपर्यंतत्वात् न तद्विषयस्य शास्त्रस्य प्रामाण्यं शक्यं प्रत्याख्यातम्। जैसे गिन गिन के कोई हीरा निकाले हो, ऐसे एक एक वाक्य जो है वो मानो रत्न है, रत्न। श्री शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि वेद वचन जो हैं उनके बारे में ये देखने में आता है कि वो कुछ विधि निषेध करते हैं। मनुष्य से जब कोई बात बोलनी हो तो तब बोलना चाहिए, जब कुछ विधान करना हो कि तुम ये करो, या उसको रोकना हो कि ये मत करो, है ना, निष्प्र है ना, निरर्थक नहीं बोलना चाहिए, बोलने की ही शैली है। तो वेद जो है वो पुरुषार्थ प्रतिपादक हैं, वो निरर्थक नहीं बोलते हैं, कुछ करने के लिए बोले, कुछ छोड़ने के लिए बोले। और यदि ऐसा नहीं बोलेंगे तो प्रमाण नहीं होंगे। तो बोले भाई, कुछ वचन ऐसे भी देखने में आते हैं वेद में, जैसे सोरोदी रुद्र ने रोदन किया, तो रुद्र ने रोदन किया, रुद्र रोया, तो उससे रजत की उत्पत्ति हुई, चांदी पैदा हुई, कि आंसू की बूंदें जो थी रुद्र की वो चांदी बन गए, ये बात वेद में लिखी। तो इसमें न तो हमारे कुछ करने का है और न तो कुछ छोड़ने का है, तो ये वचन तो बिल्कुल निरर्थक हुआ। तो जब किसी वचन का स्वार्थ में कोई प्रयोजन नहीं सिद्ध होता, तब देखना पड़ता है कि ये प्रकारांतर से कोई इसमें ध्वनित अर्थ है कि नहीं, कहीं विधि निषेध के साथ इसका संबंध होता है कि नहीं, कि ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। तो बोले एक जगह वेद में ऐसे लिखा है कि बर्हिषि रजतम न देया, जब बर्हिर्जात करे तो उसमें चांदी न दे, तो वहां चांदी देने की मनाही है। एक यज्ञ ऐसा है कि उसमें चांदी न डाले, चांदी न दे, तो वहां चांदी को मना किया, चांदी देने को। तो क्यों मना किया, ये हुआ क्यों मना किया, तो उसका कुछ कारण होना चाहिए। तो यहां दाई की स्मृति ने कहा है कि जब रुद्र ने रोया तब चांदी पैदा हुई, तो वहां तो वो निरर्थक हो रहा था कि रुद्र ने रोया और चांदी पैदा हुई, इसका क्या प्रयोजन है। और यहां मना किया जा रहा था कि बरही जाग में चांदी नहीं देना, तो यहां क्यों मना किया गया, इसका हेतु तो नहीं मिल रहा था। अब दोनों को एक में मिला दिया, है ना, तो ये नष्टा स्वरथ दग्धन न्याय से दोनों का एक साथ जोड़ बैठ गया। कैसे बैठा, है ना, एक जगह लड़ाई हो रही थी, ऐसा बाण मारा सामने वाले दुश्मन ने कि रथ जल गया, घोड़े तक गया, और उसी में एक दूसरा वीर जो है वो लड़ रहा था, उसके ओर देख करके सामने वाले ने ऐसा बाण मारा कि घोड़े मर गए, रथ बच गया। तो दोनों वीरों ने आपस में सलाह की, उनके घोड़े और उनका रथ दोनों जोड़ लिया और एक रथ तैयार हो गया और दोनों युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। इसको नष्टा स्मरथ दग्धन न्याय बोलता। एक का एक के घोड़े मर गए थे, एक का रथ जल गया था, दोनों आपस में मिले और काम करने के लिए तैयार हो गए। तो एक बात के निष्कारण हो रहा था और एक जगह जो कहानी कही गई थी वो बेमतलब हो रही थी, तो जब दोनों को जोड़ा तो कहानी स्वार्थ में नहीं इस निषेध के अंग के रूप में संबद्ध हो गए। क्योंकि रुद्र की आंखों से निकले हुए आंसू चांदी के रूप में आए हैं, इसलिए यज्ञ की आग में है ना, यज्ञ के बढ़े जाग में चांदी का प्रयोग नहीं करना। तो ये निषेध में परिवर्तित हो गया, विधि में चला गया, काम का आ गया, ये काम नहीं करना। तो अब ये है कि वेदांत जो है वो इस आत्मा को ब्रह्म बताते हैं। तो ब्रह्म बताने से क्या होगा, ये तो निरर्थक वचन मालूम पड़ता है। असल में बात यह है कि लोगों की आदत ऐसी पड़ी है कि कुछ करो और कुछ छोड़ो। अगर कुछ करने को न मिले तो उनकी मजदूर मनोवृत्ति जो है वो सार्थक न हो, और कुछ छोड़ने को न मिले, अगर मालिक हुक्म देने वाला न हो तो मजदूर वृत्ति जो है वो चरितार्थ नहीं होते। तो मनुष्य की आदत पड़ी है कुछ करो कुछ छोड़ो, यहां तक कल मैं मनुस्मृति का मेधातिथि भाष्य कर रहा था, तो उसमें उन्होंने लिखा लौकिकों की परो धर्म, लौकिक बात भी परम धर्म होती है। तो कहां तो दृष्टांत दिया कि आप अनजान जगह में जाएं जंगल में और वहां पानी का खूब संग्रह दिखे, और एक जंगली बुड्ढा आके आपको मना कर दे, जंगली बुड्ढा आपको आकर के मना कर दे कि यहां स्नान मत करना, तो बोले कि आप बिल्कुल वेद वचन की परवाह मत करो कि वहां बड़े जलाशय में स्नान करने को लिखा है। वो जो जंगल के बुड्ढे ने मना कर दिया कि यहां ना स्नान मत करो, तो उसके अनुभव से सिद्ध है कि पानी में कोई दोष है, वहां कोई मगर है, कोई गड्ढा है, कोई भंवर है, कोई डूब जाने का डर है। वहां वही जो गांव का बुड्ढा है ना, उसकी बात को बिल्कुल धर्म मान लो। हाँ, यदि कोई कहे कि देखो भाई जंगल में इस पेड़ के नीचे रात को मत रहो, तो उस बुड्ढे की बात मान लो, बोला वहां चोर का डर होगा, सांप का डर होगा, भेड़िए का डर होगा। तो विधि निषेध के बिना संसार में कोई बात बनती नहीं। अभी वेदांत जो है इनका एक वेद जो है इसका एक अक्षर भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए। कि हमारे वैदिकों का आग्रह है कि वेद का एक अक्षर भी निष्प्रयोजन नहीं है, उसकी कोई संगति, पुरुषार्थ का प्रतिपादक है। धर्म करो, धर्मं चर, क्रियात्मक धर्म का प्रतिपादन है वो। यम क्रियमाणम आर्या प्रशंसन्ति, धर्म उसको कहते हैं कि हम करें और करते हुए देख करके हमारे बड़े बूढ़े उसकी प्रशंसा करें कि ये धर्म है। यम क्रियमाणम, स्वर्ग में जाने पर बूढ़े लोग प्रशंसा करें कि वो स्वर्ग में गया सो नहीं, और मरने के बाद स्वर्ग में गया कि नहीं गया ये कौन देखेगा, कौन तारीफ करेगा है? कि भाई आगे जश मिलेगा, आगे जश मिलेगा तो अभी कहां दिख रहा है। करते समय बड़े बूढ़े लोग जिसकी प्रशंसा करें, श्रीमद् भागवत में भी यही परिभाषा ली है, तदेव सात्विकम विद्याद यद यद वृद्धा प्रचक्षते निंदन्ति तामसं तत्तद राजसं यदुपेक्षिताम्। वृद्ध लोग जिसकी प्रशंसा करें सो सात्विक है, जिसकी निंदा करें सो तामस है, जिसकी उपेक्षा कर दें सो राजस है। खूब बढ़िया बूट सूट पहन के, हैट वेट लगा के, मच मच करते हुए सड़क पर चल रहे हैं, हैं? कर भाई जाने दो। लेकिन कोई गिर पड़ा है वहां तो हैं? कोई गिर पड़ा है तो, और कोई सात्विक वेशभूषा में सीधा साधा बैठा है तो उधर दृष्टि जाती है। उद्धत वेशभूषा धारण करने वाले से लोग मेलजोल नहीं करना चाहते हैं। तो इसका अर्थ है सात्विकता वहां है जिसका वृद्ध लोग आदर करते हैं। तो धर्म की पहचान, धर्म की पहचान यही है। अब जो अर्थ और जो भोग धर्मानुष्ठान में बाधा न डाले वही करना चाहिए। परित्यजेद अर्थ कामऊ यौस्याताम धर्म वर्जित। मनु जी ने कहा कि जिस धन की कमाई में और जिस भोग के करने में धर्म न होता हो उस धन और उस भोग को छोड़ देना चाहिए। ये हमारी धार्मिक पद्धति है। वो धर्म मप्य सुखो उदरकम लोक विकृष्टम एवच। उस धर्म को भी छोड़ देना चाहिए जो दुख परिणाम में दुखद हो। करते समय दुखद हो तो नहीं छोड़ना चाहिए, परिणाम में दुखद हो तब छोड़ना चाहिए। और लोक निंदित हो तो धर्माविरुद्ध कर्म भी नहीं करना चाहिए। तो अर्थ और भोग दोनों धर्म से समन्वित होना चाहिए। अब एक बात आपको सुनाते हैं कि पुरुषार्थ हैं तीन, चौथे को परम पुरुषार्थ बोलते हैं। तो पुरुषार्थ माने हैं हाथ पांव पटकना नहीं हो। संस्कृत भाषा में पुरुषार्थ माने होता है हम क्या चाहते हैं। पुरुषैः अर्थ्यते, जिसको हम चाहते हैं उसका नाम पुरुषार्थ। हम क्या चाहते हैं, तो हमारी इच्छा की पूर्ति और जिससे हमारा द्वेष है उसकी निवृत्ति। इसके लिए वेद विधि निषेध करता है। इच्छा है कि हमको सुख मिले और दुख हमको न मिले, दुख की निवृत्ति। दुख से निरुपाधिक सहज द्वेष है और सुख से निरुपाधिक राग है, इच्छा है। तो धर्म अर्थ काम ये तीनों हमारी इच्छा की पूर्ति के लिए हो, हमारे लिए दुखदायी न हो, इसके लिए शास्त्र में विधि निषेध, ये करो ये मत करो ये बताए गए हैं। परंतु इनसे जो ये करो और ये न करो, इस साधन से जो वस्तु मिलती है वो अनित्य होती है। तो जब विवेक बढ़ता है तब वैराग्य आता है। जो चीज करने से मिलेगी वो नष्ट हो जाएगी और जो मिलेगी वो खो जाएगी। ये बात, जो चीज पाई जाएगी प्राप्त की जाएगी वो खो जाएगी और जो कर्म करके प्राप्त की जाएगी उसका फल सीमित होगा। तो देखो साधन पक्ष यहां अलग हो गया और सिद्ध बोध पक्ष अलग हो गया। मनुष्य को नित्य सुख तभी मिल सकता है यदि नित्य सुख अपने आत्मा का स्वरूप हो, और दुख की निवृत्ति तभी हो सकती है आत्यंतिक जब दुख के अत्यंता भाव से उपलक्षित स्वात्मा सर्वथा दुख संस्पर्श रहित हो। जिस समय हम दुखी समझते हैं उस समय भी आत्मा दुखी नहीं है, और जिस समय हम सुख को अप्राप्त समझते हैं उस समय भी सुख अप्राप्त नहीं है, क्योंकि सुख अपने आत्मा का स्वरूप है और दुख की निवृत्ति से उपलक्षित है। सुषुप्ति में कोई दुख नहीं होता है और आत्मा रहती है और सुख स्वरूप है। आह नारायण, तो ये जो अपना स्वरूप भूत आत्मा है ये साधन साध्य नहीं है। देखो अब एक शास्त्रीय प्रणाली लेते हैं, जो लोग इसी को साध्य कहते हैं वो अपनी भाषा के अनुसार बोलते हैं, बोला तो उनकी अपनी भाषा पर तो हमें कुछ कहने का कोई अधिकार नहीं है। परंतु वेद ने इसके लिए दो विभाग कर दिया, एक तो जो वस्तु पहले से है अब है ना आगे रहेगी जिसके नाश का किसी को अनुभव नहीं हो सकता वो वस्तु। मैं मर गया ये अनुभव आपको कभी हुआ है? अच्छा क्या इस समय हो रहा है? अच्छा क्या आगे कभी होगा? तो अगर आपको ये अनुभव होगा कि मैं मर गया, तो जिसको ये अनुभव होगा कि मैं मर गया वही जिंदा रहेगा। इसलिए अनुभव के शास्त्र में मैं मर गया मैं नहीं हूं ये अनुभव नहीं है, है ना? अनुभव के क्षेत्र में मैं नहीं हूं ये अनुभव कभी नहीं हो सकता। इसलिए अपनी सत्ता साध्य नहीं है, माने अपने आप को बनाना नहीं है, इस बात को समझो। अपने आप को पैदा करना नहीं है, अपने आप को बनाना नहीं है, और अपने आप का मरना नहीं है, क्योंकि अपना मरना कभी किसी के अनुभव में नहीं आ सकता। अच्छा जी ये किसी को अनुभव होगा कि मैं अज्ञान हूं? बोले जिसको ये अनुभव होगा कि मैं अज्ञान हूं वो ज्ञान है कि नहीं है? तो मैं अज्ञान हूं इसका भी ज्ञान ही होता है। इसलिए अब तक मैं अज्ञान हूं, अज्ञान था, अज्ञान हूं, अज्ञान होऊंगा ये बात अनुभव की प्रणाली में नहीं है, है ना? इसी प्रकार मैं अप्रिय था, मैं अप्रिय हूं या अप्रिय होऊंगा ये भी अनुभव की प्रणाली में नहीं है। अच्छा एक बात और, मैं भेदवान हूं ये भी अनुभव की प्रणाली में नहीं है, क्योंकि भेद हमेशा दृश्य होता है। कोई भी भेद होगा, चाहे जीव ईश्वर, जीव जीव का भेद हो, एक जीव दो जीव तीन जीव, चाहे जीव जगत का भेद हो, चाहे जगत जगत का भेद हो, चाहे जगत ईश्वर का भेद हो, चाहे ईश्वर जीव का भेद हो, भेद कोई भी हो वो दृश्य होगा। इसलिए मैं भेदवान हूं ये भी अनुभव के क्षेत्र में कभी नहीं आ सकता। तो अब देखो वेदांत जो है वो क्या बताता है। तो वेद का कर्मकांड भाग, उपासना कांड भाग दूसरी बात बताता है, और वेद का जो बोध भाग है, ज्ञान भाग है, कर्म मान धर्म, धर्म कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, तो इनमें विषय का भेद है। बल्कि हमारे वेदांत के पंडित जो हैं तो वो साफ साफ कहते हैं कि असल में धर्मवाद और अर्थवाद और भोगवाद, और धर्मवाद उपासनावाद और स्थितिवाद, चला धर्मवाद शरीर से कर्म करके ये करो ये मत करो, है ना, और उपासनावाद मन से सोच के, बोला, और स्थितिवाद मन को निष्कंप करके, निष्कंप अचंचल करके। इन तीनों को वेदांतवादी लोग पूर्व पक्ष मानते हैं, बोला, ये तीनों को वे पूर्व पक्ष मानते हैं, और उत्तर पक्ष मानते हैं सिद्ध वस्तु के बोध को। जो चीज है उसको समझ जा। बोले कि अजी तुम कहते हो कि हम मरते नहीं, हमारे बाप मर गए, दादा मर गए, हम भी एक दिन मर जाएंगे। तो ये बात तुम कहते तो हो, परंतु शरीर को लेकर के हो, बाप दादा की आत्मा को मरते तुमने थोड़ी देखा है, शरीर को ही मरते देखा है। अब कोई कहे कि शरीर और आत्मा एक ही है तो वो चार बात पक्ष में निक्षिप्त हो गया, है ना, देह और आत्मा, वो तो चार बात पक्ष में गया। देह से अभिन्न नहीं है आत्मा, ये चार बात मत है, और आत्मा से अभिन्न है संपूर्ण विश्व, ये वेदांत पक्ष है, बोला, दोनों का अंतर आप समझ लो। देह से अभिन्न है आत्मा, माने देह का पैदा होना आत्मा का पैदा होना, देह का रहना आत्मा का रहना, देह का मरना आत्मा का मरना, देह ही आत्मा है, ये चारवाक पक्ष है। और और आत्मा न मरता है न पैदा होता है, एक, और न दृश्य होता है और न अप्रिय होता है और न भेदवान होता है। ऐसा जो भेदात्यंता भाव से उपलक्षित आत्मतत्व है ये ब्रह्म है, और इससे पृथक न जीव है न ईश्वर है न जगत है, है ना। संपूर्ण को आत्मसात कर लेना ये ब्रह्मात्मैक्य बोध है, और देह के साथ आत्मा को मिला देना ये जड़वास चारवास पक्ष है। तो अब देखो ये अब हमारे जो जिम्मेवार वेदांती हैं उनकी बात में बोलता हूं। दो तरह के होते हैं, एक जिम्मेवार और एक गैर जिम्मेवार। तो जिम्मेवार उनको जिम्मेवार ये होते हैं, वो होते हैं जो धर्म उपासना योग ये सब अपने अपने स्थान पर